काफी राना दिल से दुनिया का क्या है पता है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या काफी राना दिल से दुनिया का क्या है पता है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या थोड़ी मन मानिया हो थोड़ी उड़ने लगा दिल तेरी हवा में जीने लगा है तेरी अदा में उड़ने लगा दिल तेरी हवा में जीने लगा है तेरी अदा में हो मैं जीऊं